Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 27 marca, jest 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Tarcza antykryzysowa na czas pandemii koronawirusa, sejmowe głosowanie będzie zdalne. Unijni liderzy podzieleni w sprawie odpowiedzi na kryzys gospodarczy nie osiągnęli wczoraj porozumienia. W serwisie też bogate propozycje Trójki na czas społecznej kwarantanny. Pakiet rozwiązań, które mają uchronić gospodarkę i obywateli przed zapaścią finansową związaną z pandemią koronawirusa, tym zajmą się dziś posłowie. Projekt tzw. tarczy antykryzysowej rząd konsultował ze stroną społeczną i przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Tarcza przewiduje wsparcie państwa w wysokości ponad 212 miliardów złotych. Tarcza antykryzysowa to 5 filarów. Wsparcie służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych, a także, co dla rządu jest priorytetem, utrzymanie miejsc pracy. Może pracodawca obniżyć o 20% wynagrodzenie i zarówno czas pracy pracownikowi, jednak nie mniej niż pół etatu. Państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia. Tłumaczyła szefowa resortu rodziny i pracy Marlena Maląg po tym, jak rząd przesłał do Sejmu projekt przepisów antykryzysowych. Projekt na pewno poprą partie koalicji rządzącej. W duchu pracy ponad podziałami politycznymi zamierzają również procedować ugrupowania opozycyjne, choć będą zgłaszać również poprawki. Trzeba przyjąć dobrowolny ZUS, trzeba dać nieoprocentowane kredyty, minimalną pensję dla pracowników. Zapowiada lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Poprawki zamierza też zgłosić Koalicja Obywatelska, a także Lewica. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejm zbierze się w południe. Posłowie dzięki zmienionemu regulaminowi będą mogli głosować zdalnie. Unia Europejska podzielona w sprawie gospodarczego ratunku w reakcji na koronawirusa. Przywódcy 27 krajów dali sobie 2 tygodnie na porozumienie co do skali odpowiedzi wspólnoty na kryzys. Takie są ustalenia prawie 6-godzinnej wideokonferencji europejskich przywódców. Najbliższe 2 tygodnie mają dać odpowiedź na pytanie, jak można pogodzić najbardziej dotknięte kryzysem południe z oszczędną północą. Spór dotyczył wykorzystania funduszu ratunkowego Eurolandu, czego domagały się Włochy wspierane przez Hiszpanię. Przeciwne uwspólnotowieniu długu i emisji korona obligacji były Niemcy i Holandia, które argumentowały, że jest za wcześnie, by sięgać po pieniądze z tego funduszu. Przebieg wideokonferencji zrelacjonował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Mieliśmy bardzo mocną dyskusję polityczną. Była ona pożyteczna i konieczna. W wielu kwestiach się zgadzamy, ale w niektórych musimy dalej prowadzić dialog. Unijni przywódcy zlecili ministrom finansów strefy euro przygotowanie odpowiednich propozycji wsparcia gospodarczego. Biorąc pod uwagę, jak mówił Charles Michel, bezprecedensową naturę szoku wywołanego przez koronawirus, który oddziaływuje na wszystkie kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio. W Polsce mamy 1221 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Wczoraj odnotowano największy wzrost od początku epidemii. 170 nowych zakażeń. 16 osób zmarło. Aplikację, która ułatwi koordynowanie pomocy w czasie epidemii koronawirusa, opracowali podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej. Będą jej używali oficerowie łącznikowi z Wojsk Obrony Terytorialnej. Aplikacja jest prosta w obsłudze. Instytucja potrzebująca wsparcia wojska wysyła prośbę do oficera łącznikowego, a ten zleca wykonanie zadania odpowiednim oddziałom, tłumaczy rzecznik dowództwa WOT, pułkownik Marek Pietrzak. Dzisiaj łączy ona ośrodki pomocy społecznej oraz Caritas z naszymi oficerami łącznikowymi w brygadach i można powiedzieć, że usprawnia coś, co do tej pory było realizowane albo w kontakcie bezpośrednim, albo w kontakcie telefonicznym. Ośrodek pomocy społecznej widzi, jaki jest stan zaawansowania tego zadania, ma kontrolę nad tym, co się w danym momencie dzieje, a co więcej, jeszcze może otrzymać informacje zwrotne w zależności od dodatkowych potrzeb. Podchorążowie z WAT chcą opracować wersję, która pozwoli na wymianę informacji pomiędzy terytorialsami a innymi służbami samorządowymi, medycznymi i sanitarnymi. W czasie społecznej kwarantanny ponawiamy apel: zostańmy w domu. To także doskonała okazja, by ten czas spędzić w towarzystwie Polskiego Radia. Wszystkie anteny zmieniają ramówkę i z myślą o słuchaczach poszerzają swoją ofertę kulturalną. Trójka zaprasza dziś m.in. na audycję dla miłośników filmów i dobrej muzyki, mówi Wioletta Myszko.

Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro internetowe hity cenowe. Na przykład grafitowa lodówka LG klasa A++ za 1550. Motorola Moto G7 Plus za 599. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. I dodatkowo tylko do wtorku. Do września nie płacisz. RRSO 0%. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z Maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Papieros zgasić, na tarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka, czy damy radę? Przecież musimy, serce Warszawy, nie wiej syna. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę nakanów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę nakanów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! Organek. 13 minut po godzinie 8. Ponownie Marcin Pośpiech i nasz kolejny gość. Salon Polityczny Trójki. A przy telefonie profesor Michał Klajber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny magazynu Opinii. Wszystko co najważniejsze. Dzień dobry, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zadajmy w takim razie to jedno z najważniejszych teraz pytań. Czy świat, jaki znaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, jest bezpowrotnie utracony? Ja rozumiem, że my mamy, i to wszyscy doświadczamy tego na co dzień, kolosalny problem z epidemią wirusa, a na to nakłada się nasze zmartwienie, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Te zamknięte granice wewnątrzunijne są symbolem, ja powiedziałbym niestety, wiary obywateli państw unijnych w to, że oto bezpieczeństwo nasze najlepiej zapewniają jednak państwa narodowe. I to jest bardzo istotny sygnał dla wszystkich polityków krajowych i unijnych. To jest niezwykle znamienna sytuacja, bowiem najróżniejsze opracowania, które ja znam z wiarygodnych źródeł, mówiły do tej pory, że zamknięcie granic w strefie Schengen byłoby gospodarczą katastrofą. Szacowało się, że mniej więcej 10% produktu krajowego brutto krajów europejskich byłoby stracone, gdyby otworzyć granice, te, które są teraz otwarte w strefie Schengen, gdyby je zamknąć. I teraz je zamykamy z innego powodu oczywiście, z ważnego powodu, ale konsekwencje gospodarcze są ewidentne i to świadczy jako dodatkowy argument, że Unia Europejska nie stanęła na wysokości zadania, jeśli chodzi o zmaganie się z pandemią koronawirusa. Panie profesorze, a czy my możemy tę sytuację do czegoś odnieść, porównać, jakoś zracjonalizować, czy też żeglujemy po całkowicie nieznanym nam oceanie, nieznanych nam wodach? Ja myślę, że tutaj w przypadku tego typu wydarzeń wzajemna współpraca jest niezwykle istotna. Przecież ten wirus przenosił się z kraju do kraju i fakt, że niejednolite są zasady walki z tym wirusem, jest w moim przekonaniu niezwykle niekorzystny. Trzeba powiedzieć sobie dobitnie, problematyka zdrowia publicznego i systemy zdrowotne są traktatowo pozostawione w rękach poszczególnych państw. I tutaj od strony formalnej to, no powiem troszkę złośliwie, umywanie rąk przez Unię Europejską w pierwszym okresie w szczególności, jeśli chodzi o walkę z epidemią, no one było formalnie zasadne, ale może ja nie będę tu przytaczał sytuacji, w których są ingerencje unijne w sprawy, które też traktatowo należą do poszczególnych państw, a jednak kierując się pewnymi ogólnymi względami, Unia Europejska uznawała do tej pory zawsze, że warto jednak to robić, niezależnie od protestów tych krajów. W przypadku zdrowia publicznego wydaje mi się ten ogólny wzgląd, który powinien być wzięty pod uwagę, jest absolutnie bardzo, bardzo istotny. Ta Unia Europejska teraz próbuje, że tak powiem, naprawić swoje początkowe niedostatki w zachowaniu i w tej chwili no, mówi już o działaniach, które mają wspomóc poszczególne kraje w walce z koronawirusem, no bo przecież proponuje przekierowanie środków z budżetu unijnego na problemy właśnie walki z wirusem, proponuje poluzowanie procedur fiskalnych. Ale słyszymy też, że nie wszystkim się to podoba. Nie podoba się to Niemcom, nie podoba się to Holendrom, którzy uważają, że to nie jest jeszcze ten moment, że jeszcze poczekajmy na to, co się wydarzy. Trzeba powiedzieć, że tam 17 chyba krajów jest za tym, żeby uwspólnić obligacje, które byłyby wydane. Rzeczywiście Niemcy i Holendrzy są tutaj przeciwnikami, ale jest już tego typu narracja, już jest w Brukseli, ale też rozumiem, że na razie na etapie to jest bardziej obietnic niż faktów, ale już w tej chwili unijni politycy deklarują pomoc w zakupie wyposażenia medycznego. Coś się dzieje. Panie profesorze, no właśnie, to pytanie, czy może ono jest ostro postawione, może bardzo ostro, ale czy Unia Europejska wytrzyma tę próbę, bo pamiętamy, kiedy ta sytuacja we Włoszech stawała się, czy też stała się już no, zupełnie dramatyczna, władze w Rzymie apelowały o wsparcie do przyjaciół z Unii Europejskiej i pamiętamy, że przyjaciele odpowiedzieli zakazami wywożenia środków ochrony osobistej, zakazami sprzedaży respiratorów, no po prostu te państwa obawiały się o los własnych obywateli, no i pewnie Włosi tego długo nie zapomną. No i teraz pytanie, czy Jeśli to słowo solidarność znajduje zastosowanie jedynie w spokojnych czasach, no to jak Unia Europejska dalej ma funkcjonować i trwać, kiedy ten kryzys się skończy? No więc właśnie, Unia została zawstydzona przecież, jak wiemy, i przez Chiny, i przez Rosję, które pomagają Włochom, więc to jest rzeczywiście wielki problem. My jesteśmy tak naprawdę w tej chwili w obliczu tego wielkiego dylematu, który od dawna przecież istnieje, mianowicie ile razem, a ile osobno. To jest ten dylemat integracyjny, związany z potrzebą pewnego poziomu suwerenności, a jednocześnie korzyści ze współpracy. Ja osobiście widzę w tej chwili kryzys unijny, a jednocześnie myślę, że bardzo dużo głosów właśnie się podniesie za tym, żeby jednak uwspólnić wiele spraw. W przypadku akurat zdrowia publicznego korzyści ze wspólnoty byłyby w moim przekonaniu bardzo znaczące, więc ja przypuszczam, że ten okres będzie trwał w tej chwili krytyki Unii, będzie Włosi przecież oficjalnie, to nawet ambasador włoski przy Unii Europejskiej przecież podnosił to bardzo mocno, krytykowali Unię i tam nastroje społeczne są niezwykle antyunijne w tej chwili. To zresztą nie dotyczy tylko przecież Włochów z różnych powodów, ale ja myślę, że po pewnym czasie dojdzie do głosu jednak ten pomysł, że trzeba uwspólniać pewne rzeczy, bo to jest jednak z korzyścią dla nas wszystkich. I sama idea unijna nie zostanie bynajmniej obalona, natomiast zostanie zmieniona. Powiemy sobie chyba bardziej dobitnie, co to znaczy zasada pomocniczości. Co my oczekujemy od wspólnoty, a co chcemy robić sami. Mnie się wydaje, że już jest najwyższy czas, żeby ta sprawa została ostrzej postawiona i żebyśmy my zdecydowali się, gdzie jest dla obywateli poszczególnych krajów lepiej, jak będą rządzić się sami, a gdzie jest lepiej w dzisiejszym świecie dynamicznym, rozwijającym się, gdzie jest lepiej, jeśli pewne rzeczy będziemy robili razem. Panie profesorze, te dylematy przed Brukselą, przed Unią Europejską, przed stolicami, ale jak się zdaje, przed nami także kolejny potężny dylemat. Czy gospodarka powinna za jakiś czas ruszyć, nawet jeśli będzie to oznaczało dla wielu osób zagrożenie, a może dla wielu osób konieczność zapłacenia tej najwyższej ceny? Czy też utrzymywać gospodarkę w zamrożeniu, tak jak teraz to się dzieje? No tutaj ekonomiści się spierają. Większość ekonomistów twierdzi, że trzeba zastosować te jednak pewne elastyczne zasady po to, żeby gospodarka jednak nie zamarła zupełnie prawie. Tutaj to jest trudne do decyzji, bo my nie wiemy, jak będzie długo trwała pandemia i jakie będą jej konsekwencje tak naprawdę. Chciałoby się oczywiście, żeby po pierwsze jak najwięcej środków uruchomiono na wsparcie gospodarki, na ochronę miejsc pracy. Z drugiej strony chciałoby się też, żeby to w żadnym stopniu nie pomagało rozszerzaniu się zarazy. I teraz znalezienie tu kompromisu jest wielkim dylematem i ja myślę, on jest rozwiązywany troszkę inaczej w różnych krajach. Są kraje, właśnie, Donald Trump przekonuje, panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, prezydent z USA mówi, kwarantanna zabije więcej osób niż koronawirus. Nasi ludzie chcą iść do pracy. Koniec cytatu. No tak, to była też początkowa narracja Borysa Johnsona w Wielkiej Brytanii podobna. I tutaj mój osobisty pogląd jest, że to jest zbyt takie otwarte podejście do sprawy, zbyt sugerujące się problematyką gospodarczą, a za mało jednak zagrożeniem medycznym. Natomiast i to potwierdzają państwa w większości europejskie, które stosują czasami nawet drakońskie przecież metody. Jeśli spojrzymy na kraje azjatyckie, to tam trzeba powiedzieć, że jednak te drastyczne ograniczenia w życiu mieszkańców okazały się skuteczne. No, nie, może troszkę za wcześnie o tym mówić, ale w Chinach, a w prowincji Hubei w szczególności, tam zastosowano przecież zupełnie dramatyczne środki izolujące poszczególne osoby i ta epidemia, która przecież tam w końcu się zaczęła i wyglądała na absolutnie tragiczną, jednak się prawdopodobnie zakończyła, jeśli nie będzie jej drugi etap. Więc ja tutaj się nie odważam wydać wyroku, czy należy jednak łagodniej chronić obywateli, żeby właśnie wspomagać gospodarkę, czy nie. To w najbliższych dniach będzie wykazywało się na podstawie doświadczeń, które będziemy zdobywali. Czy gospodarka rzeczywiście w tej chwili zamiera w wielu sektorach, czy też jednak mimo tych ograniczeń na wychodzenie większość zakładów funkcjonuje. Czas jest niezwykle, aż troszkę boję się użyć tego słowa, ciekawy, w tym sensie, że jest bardzo dużo niewiadomych i wierzę, że będziemy za tydzień, dwa mądrzejsi i wtedy odpowiedź na pytanie pana redaktora będzie pewnie prostsza. Panie profesorze, to jeszcze naprawdę krótko dopytam, czy dostrzega pan jakikolwiek, nawet najmniejszy pozytywny aspekt tej sytuacji, z którą przyszło nam się teraz zmierzyć? No niewątpliwie. Te refleksje, o których tu mówimy, to one nam posłużą w przyszłości. My musimy pamiętać, że my żyjemy w tej chwili w świecie, w którym mobilność biznesowa, turystyczna i to, co nazywamy globalizacją, czy w wersji naszej tutaj ja nazywam europeizacją. Otóż to są zjawiska, które będą powodować, że najróżniejsze epidemie będą miały charakter, daję tu cudzysłów, normalny, to znaczy będą się zdarzały, musimy być na nie przygotowani i ta nauczka, którą mamy dzisiaj, że oto to się będzie zdarzać i że musimy wiedzieć, jak sobie dawać tym radę, musimy mieć lepiej wyposażone szpitale, to jest rzecz, która w moim przekonaniu zostanie sobie wzięta do serca przez rządy w poszczególnych krajach i urzędników unijnych i w następnej, podobnej, mam nadzieję, że bardzo odległej w czasie sytuacji będziemy sobie dużo lepiej dawali radę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Michał Klajber był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Pośpiech. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 26 minut po godzinie 8. Zapraszamy do reklamy.

Lasu i Ania Rusowicz. To nasza piosenka dnia i zdaje się, że takie wyprawy muzyczne, radiowe, nie ruszając się z domu do lasu, polubił pan Stefan Zmielca, który to informuje, że wprowadził właśnie nową konkurencję. Może to będzie konkurencja olimpijska. Leżę, bo lubię. Zobaczymy, ile wytrzyma cyk, czy nie doceniam prozy życia przez cały czas. A jednak w takich okolicznościach objawiają się nowe talenty. Za 21 minut 9. Projekt Tata. A dziś w projekcie Tata między innymi o tym, jak bawić się w teatr w domu z dziećmi. No i kto ma z tego więcej radości, dzieciaki czy rodzice? Dzień dobry w Międzynarodowym Dniu Teatru. Szkoda, że w takich okolicznościach obchodzimy w tym roku, ale nie ma tego złego. 10 dni temu odwołano nam spektakl Bajko, gdzie jesteś? W Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Tymczasem przedstawienie już jest dostępne za darmo w sieci. W tej muzycznej baśni operowej Pauliny Zajkowskiej łagodny smok, nieśmiały rycerz, księżniczki i inne bajkowe postacie zabrały nas do krainy wyobraźni z piękną muzyką. Spektakl dla dzieci i z dziećmi, śpiewającymi chórzystami zespołu Artos imienia Władysława Skoraczewskiego. Można obejrzeć na vod.teatrwielki.pl. Ale przedstawień dla dzieci jest już w internecie dostępnych więcej. Na platformie vodtvp.pl obejrzeliśmy kilka dni temu z Tośkiem bajki robotów Stanisława Lema w wykonaniu aktorów Teatru Miniatura z Gdańska. Spektakl był owocem takich poszukiwań możliwych form plastycznych i teatralnych w teatrze dla dzieci. Reżyser zaproponował, że zamiast takich klasycznych lalek, które też się zresztą w tym przedstawieniu pojawiają, ale że wystąpią roboty. No więc na scenie mamy zdalnie sterowane cyborgi i wykorzystany jest też teremin, czyli takie radiowe urządzenie. Praktycznie działa tak, że jak się zbliża do niego rękę albo jakikolwiek inny przedmiot, to zaburza się fale radiowe, które on generuje, co wpływa na jakość dźwięku emitowanego przez to urządzenie, co stwarza takie totalnie kosmiczne jakieś pejzaże dźwiękowe. Opowiada dyrektor Teatru Miniatura Michał Dyrlatka. Teremin to faktycznie fantastyczna sprawa. Teatr Miniatura na platformie TVP udostępnił również przedstawienie dla młodszych dzieci Zostań przyjacielem. To jest takie przedstawienie ekologiczne o podróży pingwina i żółwia przez świat i o ich przyjaźni. Ciekawe w warstwie teatralnej to jest to, że spektakl jest realizowany przez stosunkowo niewielką ilość aktorów, a ilość postaci jest bardzo duża i to tam zostało rozwiązane takim dość prostym zabiegiem, że za każdym razem, kiedy zmienia się czapka bohatera, to zmienia się momentalnie jego osobowość. W sekundę ktoś, kto jest tam orłem, to musi za chwilę stać się myszką. Fajny taki materiał, żeby teatralność w teatrze, prawda, sobie tak poobserwować. Teatr to także świetny pomysł na zabawę, podpowiada Michał Dyrlatka, tata trójki dzieci. Na stronie teatru w zakładce Strefa Zabaw jest sporo pomysłów, podpowiedzi i inspiracji. Jak, inspirując się literaturą, na podstawie też jakiegoś tekstu literackiego albo teatralnego, pobudzać wyobraźnię i jakie zabawy uruchamiać. Ten teatr w domu różni się w niewielkim stopniu od zabawy, bo ja zawsze zwracam uwagę na to, że w języku angielskim theater play, czyli sztuka teatralna, może równocześnie oznaczać zabawę w teatr, czyli theater play, prawda? Geneza teatru, który jest zabawą, jest jakby bardzo organiczna i dzieci to rozumieją i dzieci to kochają. Nie trzeba być aktorem. Zabawa w teatr to już na przykład ożywienie jakiejś postaci, ludzika czy maskotki. Widziałem już w internecie filmik, na którym tata ze swoimi dziećmi zrobił proste przedstawienie i zamiast lalek były na kartonach narysowane przez dzieci postacie. Ale w przerwach między szyciem maseczek można i uszyć lub zmontować własne teatralne lalki. Są na przykład pacynki, czyli te takie lalki rękawiczkowe, powiedzmy sobie, gdzie dłoń animatora, jego kciuk i palec środkowy są dłońmi tej postaci. I też przy pomocy wykorzystania jakiegoś parawanu animator może zniknąć bądź nie. Ta lalka może wejść w kontakt ze swoim animatorem. No, mamy kukły, czyli takie lalki na kijach, które właśnie za wysokiego parawanu można je ożywiać. Marionetki, czyli lalki niciowe, lalki cieniowe, bardzo łatwe do zrobienia w domu i to jest świetna zabawa też. Wycinamy coś z papieru i potem na zasadzie andrzejkowych zabaw woskiem. Te kształty projektujemy przy pomocy jakiejś prostej lampki na ścianę i one tam mogą wchodzić w interakcje i się mogą z nimi dziać też cuda. Aktorzy, czyli lalki to jedno, ale można i nad scenografią popracować. Można oczywiście to światło przepuszczać przez naczynie z wodą i patrzeć, jak się tworzą jakieś ten na ścianach i tworzyć jakieś jeszcze ciekawsze pejzaże baśniowe. Generalnie mój klucz do zabaw z dziećmi jest taki, że szukam takich zabaw, które w danym momencie są dla mnie zabawne. Jestem bardzo egoistyczny w tych zabawach, bo wiem, że oni się też lepiej bawią, jeżeli ja się do tej zabawy z nimi nie zmuszam. To może być jakaś podpowiedź dla opornych, bo w teatrze i na fizykę, i na eksperymentowanie się znajdzie miejsce. Szczególnie pomysłowi mogą przecież pisać swoje scenariusze.